na menopauzę. Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu Polskie Radio, program trzeci, czas na serwis trójki. Justyna Łączka i Artur Ewertowski. Tomasz J. Prawdopodobny sprawca wybuchu kamienicy w Poznaniu, wybudzony ze śpiączki. Niezrozumiała decyzja, tak wiceminister sprawiedliwości mówi o braku zgody na ekstradycję polskiego przestępcy z Irlandii, zapowiada w tej sprawie wyjaśnienia. W tym serwisie trójki także zjazd Krystyn. Tym razem panie z Polski, Europy, a nawet Stanów Zjednoczonych przyjechały do Olsztyna. Lekarze wybudzili ze śpiączki domniemanego sprawcę wybuchu i morderstwa na poznańskim Dębcu. W ubiegłą niedzielę zawaliła się tam kamienica, prawdopodobnie w wyniku wybuchu gazu. Okazało się jednak, że mogła to być próba zatuszowania zabójstwa. W ruinach budynku znaleziono ciała 5 osób. 21 zostało rannych. Wśród nich Tomasz J., który w bardzo ciężkim stanie trafił pod opiekę lekarzy. Mówi rzecznik Szpitala Miejskiego w Poznaniu Stanisław Rusek. Pacjent miał obrażenia wielonarządowe, między innymi oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Nie było wiadomo, czy będzie mógł w ogóle artykułować dźwięki po ewentualnym powrocie do zdrowia. Ponieważ jego rekonwalescencja przebiegała pomyślnie, dzisiaj rano zapadła decyzja o podjęciu próby wybudzenia. Próba ta powiodła się przed południem. 43-letni Tomasz J. jest przytomny i oddycha samodzielnie, ale nie został jeszcze przesłuchany przez prokuratora. Może do tego dojść w ciągu kilku najbliższych dni. Według nieoficjalnych informacji zazdrość o żonę miała być powodem morderstwa. Odmowa irlandzkiej sędzi dotycząca wydania Polaka ściganego europejskim nakazem aresztowania jest niezrozumiała, tak mówi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Chodzi o sprawę Artura C., który oskarżony jest w Polsce o przemyt narkotyków. Aresztowano go w Irlandii, ale sędzia Eileen Donnelly nie zgodziła się na jego ekstradycję. Zapowiedziała, że wystąpi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, by ten ocenił stan rządów prawa w Polsce. Jaki stwierdził, że nasz kraj będzie chciał spokojnie przedstawić swoje racje. Polska nie ma żadnego przepisu, który by nie obowiązywał w innych państwie Unii Europejskiej. Taka jest prawda. Jedyne, co Polska ma, to szereg manipulacji, które trafiają do różnych państw zachodnich. No i na podstawie tych manipulacji podejmuje się takie, a nie inne decyzje. Ale jestem przekonany, że w ramach takiego spokojnego dialogu możemy te sprawy wyjaśnić, no bo wystarczy siąść i porównać przepisy, jakie obowiązują w Polsce i obowiązują na przykład w Irlandii. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej ocenia, że decyzja sędzi to konsekwencja, jak to określił, demolowania polskiego systemu sądowniczego. Teraz czysto teoretycznie można wyobrazić sobie sytuację, że osoby podejrzane o bardzo ciężkie przestępstwa będą uciekały za granicę, bo będą czuły się bezkarne, ponieważ z polskim wymiarem sprawiedliwości, po zmianach, które wprowadził pan Ziobro i pan Kaczyński, nikt nie będzie chciał rozmawiać. A dodajmy, że Artur C. został zatrzymany w maju ubiegłego roku. Mają po 10-12 lat i na swoim koncie już włamania i kradzieże. Mowa o trzech dziewczynkach z Orzesza w Warmińsko-Mazurskim, które tworzyły szajkę. Od października ubiegłego roku okradały bary, przyczepy kempingowe i ogródki działkowe, kradły jedzenie i pieniądze. Więcej o tej sprawie Joanna Golon. Sprawę udało się rozwikłać dzięki uporowi dzielnicowego, który nie dał za wygraną, mimo że wielokrotnie były one umarzane z powodu niewykrycia sprawców, mówi podkomisarz Izabela Niedźwiecka-Pardyla z warmińsko-mazurskiej policji. W trakcie obchodu zdobył informacje, które pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie sprawców. Okazało się, że za włamania odpowiedzialne są 3 mieszkanki Orzesza w wieku od 10 do 12 lat. Policjanci ustalili, że dziewczyny mają związek z 3 innymi włamaniami. A później okazało się, że włamań było jeszcze więcej. Dziewczynki nie tylko kradły, ale także niszczyły sprzęt. Zniszczyły na przykład stół bilardowy w jednym z lokali czy rolety antywłamaniowe. Straty wyniosły w sumie kilka tysięcy złotych. Sprawą nastolatek zajmie się teraz sąd rodzinny i dla nieletnich. Tym razem przyjechały do Olsztyna. To już 21 zjazd Krystyn, międzynarodowy, bo panie przyjechały też z Belgii, Anglii, Szwecji i Stanów Zjednoczonych. Mówią o sobie, że są kobietami przebojowymi i pewnymi siebie. Żałują tylko, że imię nie jest już tak popularne jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Krystynki, pełna gotowość bojowa! Za chwilę ruszymy!

mogło być inaczej. To nasza piosenka dnia. Pearl Jam w Trójce. Kwadrans po 18. Reportaż w Trójce. W szkole podstawowej numer 26 w Warszawie znajduje się Izba Pamięci o Powstaniu Warszawskim. Opiekuje się nią 88-letni Janusz Walędzik, powstaniec i przedwojenny uczeń tej szkoły. Dzieci go uwielbiają i chętnie słuchają jego opowieści z czasów okupacji. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Dziadek. Dziadku, otworzyć? Tak. Wiecie, że są talerze, to opuszczę. Dla dziadka to tak jak zwykle, w moim kubku, bo ja mam tu swój kubek od nich dany, to zróbcie mi kawę. Dla dziadka kawa, a nasi nauczyciele też wiedzą o tym, że to jest nasz dziadek i że nawet mamy obowiązek do niego przychodzić. Bo tak samo jakbyśmy do naszych dziadków nie jeździli, no to by było im trochę smutno. Mamy dziadka w szkole, a akurat do tych naszych nie możemy jechać, no to możemy zawsze przyjść i porozmawiać, wygadać się zawsze tak. W szkole wszystkie dzieci, obojętne która klasa, to one wszystkie mówią do mnie dziadku. Zawsze mnie witają, jak przyjdę, mało nie zamordują, ale to jest bardzo piękne, wspaniałe. Na pewno nie chcemy dziadka ani udusić, ani zamordować. Nie. To one po prostu powiedziały, że one dziadka kochają. No to jest nasz taki przyszywany dziadek, to jak go nie kochać? Szkoła to jest mój drugi dom, a pierwszy dom to jest moja najbliższa rodzina, która bardzo dużo pracuje, ich nigdy nie ma w domu. Oni nie mają czasu, jakoś za dużo czasu dla mnie, żeby mi w coś pomóc. One jak przylecą, to one wiedzą, gdzie są kubki, gdzie szklanki, gdzie jest herbatka, powiedzmy, gdzie cukier. Czajnik polecą, wody przyniosą, zagotują, a zawsze jedna czy dwie tylko gania lata po izbie, szuka, gdzie dziadek schował ciasteczka. Ale zawsze znajdą. Otworzyć? Tak. To jest nasza szkoła, tu jest popiersie patrona Mirosława Biernackiego, popiersie ufundowane przez naszych kombatantów. Oczywiście z oryginalnym murem przedwojennej szkoły, odkryta cegła. Szkoła nie była zrujnowana w czasie okupacji, w czasie powstania. Troszeczkę zniszczeń było, natomiast sam budynek został. Po II wojnie światowej oczywiście funkcjonowała tutaj szkoła, czyli przez 90 lat z taką przerwą krótką na okupację cały czas była szkoła podstawowa. A tutaj właśnie jest sala zgrupowania Armii Krajowej Chrobry 2. Witam serdecznie. Znajdujemy się w Izbie Pamięci Armii Krajowej Zgrupowania Chrobry 2, które walczyło w czasie Powstania Warszawskiego. Pan tą izbą się opiekuje? Ja jestem z ramienia zarządu opiekunem tej Izby Pamięci. No, my mamy takie, żeśmy podjęli zadanie w środowisku, jak najwięcej spotkań z młodzieżą, opowiadać o tym, co było. Janusz Walędzik był uczniem tej szkoły przed wojną w latach 30. Zgrupowanie Chrobry 2 reprezentuje właśnie Janusz Walędzik, który jest codziennie w szkole. Jest to szczególna postać dla dzieciaków, dla mnie. Mam przyjemność z nim współpracować i rozmawiać od przeszło 13 lat, od kiedy jestem dyrektorem tej szkoły. To jest osoba bardzo ciepła, bardzo oddana dzieciom, bardzo życzliwa, skromna. Janusz Walędzik doskonale mnie zastępuje na zajęciach o II wojnie światowej, o Powstaniu Warszawskim. Dzieci do niego przychodzą do Izby Pamięci. Dzieci go znają, mówią do niego dziadku. Jest to bardzo takie wzruszające, też nobilitujące i budujące, że przyszło mi prowadzić taką szkołę i współpracować z rodzicami, z dziećmi, którzy są zachwyceni tym, że taka żywa historia w postaci Janusza jest na co dzień do dyspozycji ich dzieci. Cześć. Dzień dobry, witam was serdecznie. Dziewczynki, z której klasy są? Siódma klasa. A jakaś lekcja dzisiaj będzie? Tak, dziadek bardzo często z nami właśnie robi lekcje. Ale nie tylko na historii, dziadek przychodzi teraz na różne lekcje, żeby słuchać, jak teraz się uczą dzieci. Tak. Dziadku, a kto jest na tym zdjęciu? Na tym zdjęciu jestem ja. Ja jestem w hełmie niemieckim, w niemieckiej panterce i z pistoletem produkcji angielskiej z Fenem. A ile miał dziadek wtedy lat? A ja miałem wtedy 14 lat. I tu mamy w tej izbie mamy dużo różnych zgromadzonych zdjęć, książek. Mamy trochę różnych pamiątek, hełmy, pistolety, takie no. No z moich osobistych pamiątek to mam tu trochę pamiątek. Hełm też tak samo jest mój. Tamten pistolet maszynowy MP42 też tak samo mój. Ta butelka to jest... Takie butelki mieliśmy litrowe w czasie powstania warszawskiego. Dziadku, a opowiesz nam historię o tej chusteczce? To jest chusteczka z jednego powstańca. Ona jest zakrwawiona z krwią tego powstańca. Miałem 14 lat, jak wybuchło powstanie. Znaczy, ja się znalazłem w zgrupowaniu Chrobry 2, trzeciej kompanii, drugiego plutonu. Ja byłem przyjęty jako łącznik. Moje zadanie to było roznoszenie wszystkich meldunków, przede wszystkim roznoszenie broni, amunicji. Moje obowiązki takie były. Było bardzo ciężko, nie było żywności, mieliśmy bardzo mało amunicji. Dookoła wszystkie domy paliły się, Niemcy bez przerwy od rana atakowali, poza tym samoloty bombardowały bez przerwy. Artyleria nas bardzo męczyła, bez przerwy strzelali. Było bardzo, bardzo ciężko. My nie mieliśmy lekarzy. Jak ktoś był ranny, to przede wszystkim przynosiliśmy tu do szkoły. Tu w dwóch salach, numer 10 sala i 14, my żeśmy przynosili swoich kolegów, koleżanki, oni tu byli układani i tu czekaliśmy, czy przeżyje. Ale przeważnie to bardzo dużo tu w szkole zmarło. Dziadek opowiada nam o tym, jak to się stało, dlaczego to się stało, co on wtedy robił, co robili jego przyjaciele, jak wyglądał ich codzienny dzień. W książce nie mamy tego napisane. I jak opowiada nam o tym dziadek właśnie w Izbie Pamięci. Mamy też lepszy klimat, tam jest dużo oryginalnych pamiątek, albumów, zdjęć. Możemy wszystko zobaczyć, dotknąć. No to, że nam może opowiedzieć, to jest moim zdaniem dla niego takie ulżenie, bo też właśnie niektórym jak kogoś coś trapi, jak coś jest dla kogoś smutne i komuś o tym powie, to jest po prostu wtedy lepiej na sercu. I właśnie myślę, że jak nam to opowiada, to też czuję taką ulgę, ale z drugiej strony trudno mu się to wspomina. I myślę, że tym, że go słuchamy, też mu w jakiś sposób pomagamy. Może zaśpiewają coś? 3, 4. Pałacyk michlarzy dnia wola. Bronione chłopcy spod parasola. Oś na tygrycy mają wisy. To warszawiacy, fajni chłopacy są. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch. Pracuj młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch. Pracuj młody duch jak stal. Janusz jest zawsze do ich dyspozycji. Przytulają się do niego. Trochę mu zazdrościmy tego, że one go traktują tak jak prawdziwego członka rodziny. Jest to super doświadczenie dla nas też nauczycieli, że taka osoba w wieku 88 lat znajduje wspólny język z dziećmi kilkunastoletnimi. Niesamowite jest to doświadczenie i Janusz ma tę umiejętność, czego zazdroszczę. Co pan chce dzieciom przekazać? Jak najwięcej patriotyzmu, a poza tym, żeby one nie zapomniały o tych, które pokolenia walczyły po to, żeby one miały tą wolność. Żeby one w tej chwili mogły uczyć się polskiej szkole, po polsku mówić, po polsku pisać. I to my to wszystko przekazujemy im, żeby one wiedziały i nigdy nie zapomniały. No i mamy nadzieję, że na pewno nie zapomną. Tutaj wspomagamy go bardzo w tym zakresie, żeby nie był nigdy sam, żeby mógł do szkoły przyjść. Od niedawna otrzymał klucze do mieszkania tutaj przy szkole, więc będzie miał dwa kroki do ukochanego swojego domu, bo on mówi, że szkoła jest dla niego domem. On tu spędził prawie całe swoje życie, czyli no około 80 lat bez mała, bo jako małe dziecko przyszedł tutaj do szkoły jako uczeń. Jest to niesamowite. literze historia zatoczyła koło. Rozpoczął tu naukę i chciałbym, żeby tutaj spędził ostatnie lata swojego życia z nami wszystkimi, tu gdzie były jego sale lekcyjne, tu gdzie był szpital polowy. Każda część szkoły, ta stara część szkoły jest jakby dotknięta przez historię, dotknięta przez duchy przeszłości. A Janusz w dalszym ciągu jakby funkcjonuje tutaj jako ta żywa legenda tej szkoły. Pa, dziadku. Przyjdziemy następnym razem. Do zobaczenia. Dziękuję wam bardzo za tyle serca. Naprawdę to ja od was mam. Dziękuję bardzo. Serdeczne dzięki. To przyjdziemy niedługo. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Dziadek. Bohaterem reportażu był powstaniec warszawski Janusz Walędzik. A to już nagranie z naszej płyty tygodnia. To Julia Pietrucha. Tytuł nagrania Wasted, a nasz numer 71335. Mamy dla państwa dwa egzemplarze tej płyty. Helen już czeka. No, you don't know what I mean. Wasted, just wanna be free. Wanna fly your sapboard, stick to my wings, bring me down. Hands up, it's me who takes lead. Bend down and vomit, you're more rosy. Immediately take it easy from now on. Płyty tygodnia. Julia Pietrucha, tytuł płyty Postcards from the Seaside, tytuł nagrania Wasted. Dwa egzemplarze dla pani Katarzyny ze Skoczowa 1, a drugi dla pani Danuty z Warszawy. Tu trójka, za chwilę skrót najważniejszych informacji. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład 4K Ultra HD, 50 cali Philips Smart, za który zapłacisz 1899 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które Cię stać. Aflofarm. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji na szkoleniapolskieradio.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30. Już zdecydowanie minęła. Artur Ewertowski, skrót najważniejszych informacji. Dotąd zgłosiło się 10% urzędników wyborczych. Do rozstrzygnięcia są też kwestie związane z zapewnieniem kamer i transmisji online. Tak mówił przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński po spotkaniu z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim. PKW będzie prowadzić akcję zachęcającą do zgłoszenia się na urzędników wyborczych. W kwestii kamer Hermeliński mówił, że trzeba jeszcze przygotować specyfikację z wyliczeniami. Trzech polskich skoczków narciarskich zajmuje 3 czołowe miejsca po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w Lillehammer. Prowadzi Kamil Stoch przed Dawidem Kubackim i Stefanem Hulą. Stoch skoczył najdalej 140,5 metra. Teraz trwa druga seria. Nie powinno się grozić państwu posiadającemu broń jądrową, tak mówi rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa. To reakcja na oświadczenie brytyjskiego rządu, który podał, że jest wysoce prawdopodobne, że za atakiem na Siergieja Skripala stoi Rosja. Brytyjskie władze dały Kremlowi czas do końca dnia na przedstawienie informacji o tym, jak zabójczy środek, wynaleziony jeszcze w Związku Radzieckim, dostał się na wyspę. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19:00. W nocy temperatura może spaść do plus 2 stopni, lokalnie na Pomorzu nawet do zera. Przymrozki możliwe jedynie w rejonach podgórskich. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. To już 2 minuty po wpół do 19:00. Bardzo ważny projekt. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Dzień dobry, ponownie witam i od razu przejdę do przedstawienia naszego dzisiejszego gościa. Jest nim pan Rafał Kozłowski, wiceprezes PKO BP. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Proszę państwa, PKO BP, największy polski bank, w ubiegłym roku, w 2017, wypracował ponad 3 miliardy złotych zysku. Zgodnie z prognozami sam czwarty kwartał dał prawie 40% lepszy wynik niż rok wcześniej. Czyli to są dobre czy bardzo dobre wyniki, panie prezesie? To są dobre wyniki, panie redaktorze. Wyniki, które my przyjęliśmy z dużą satysfakcją i liczymy na to, że będą one się również powtarzać w kolejnych okresach. Jak udało się osiągnąć taki wynik? Co było głównym takim motorem napędowym takiego zysku? PKO Bank Polski buduje skalę swojego działania od wielu, wielu lat. W tej chwili ta skala działania jest zobrazowana 300 miliardami aktywów, z których ponad 210 miliardów to są kredyty. I na tej dużej skali kredytów i na tej dużej skali depozytów, które są głównym źródłem finansowania działalności banku, jest następnie budowany nasz wynik. Czyli my stawiamy na skalę i stawiamy na to, że się nieustająco rozwijamy. Na rynku mówiło się wczoraj głównie, że jeśli chodzi o inwestorów, to zaskoczenia nie było. Każdy liczył się z takim wynikiem. Czy zgodziłby się pan z taką opinią? Tak, my dostarczamy swoje obietnice. Aha. Dostarczamy to, co obiecaliśmy. I to jest bardzo ważne, że jesteśmy przewidywalni, że jesteśmy transparentni, że potrafimy dowozić, jak to się mówi potocznie, to, co deklarujemy wcześniej. Bank bankowi nierówny. Również w Polsce są banki, które specjalizują się w bankowości korporacyjnej, są banki, które się specjalizują w bankowości detalicznej. Jedni większy nacisk kładą na mobilność, na internet, inni rozwijają sieć placówek. Gdzie tutaj się znajduje bank PKO BP? PKO Bank Polski jako największy bank w Polsce łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. Ta tradycja to duże grono klientów, które jest z nami od wielu dziesięcioleci, czy od wielu, wielu lat. To są klienci też starsi niejednokrotnie, którzy bardzo sobie cenią kontakt z naszym pracownikiem w oddziale, którzy do tego oddziału przychodzą, żeby wykonać przelew, żeby wypłacić pieniądze, a z drugiej strony nowoczesność i klient młody, na którego bank stawia od kilku już lat. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że PKO Bank Polski wykonał olbrzymi postęp w zakresie budowania oferty dla klientów młodych, w szczególności w zakresie obsługi banku przez telefon. PKO Bank Polski niedawno uzyskał nagrodę za swój serwis telefoniczny, za swój serwis mobilny. Ta aplikacja została uznana za najlepszą mobilną aplikację bankową na świecie. To jest tytuł przyznany nam przez użytkowników, którzy oceniają tę aplikację w tych miejscach, z których mogą tą aplikację pobrać. Czyli na serwisach Google'a, na serwisach Apple'a, na serwisach Windowsa. I na wszystkich tych serwisach mamy bardzo wysokie oceny przez olbrzymie grono naszych klientów. Z aplikacji mobilnej, czyli z banku w telefonie, korzysta w PKO Banku Polskim ponad 2,3 miliona naszych klientów i oni przez telefon wykonują w tej chwili już ponad 39 milionów transakcji rocznie. W związku z czym mamy klientów, którzy wykonują transakcje w oddziałach, tam wykonują przelewy, tam przychodzą nadal wypłacać gotówkę, a mamy takich klientów, którzy nie przychodzą do oddziału w ogóle, bo nie potrzebują tego kontaktu, potrzebują natomiast kontaktować się z nami wyłącznie przez telefon. I od tego jest PKO Bank Polski, żeby zaspokoić i tradycyjnych klientów, i klientów młodych, klientów nowoczesnych. To o tyle ciekawe, co pan mówi, dlatego że o ile pamiętam, rozwój bankowości w Polsce lata 2001-2002, to już wtedy pojawiały się banki, które swoją ofertę adresowały do klientów w internecie po prostu głównie. Nawet nie miały swoich placówek w Polsce i bank PKO dopiero doszusował do tych banków, które stawały się coraz bardziej mobilne. No i taki efekt? Tak. PKO Bank Polski bardzo mocno postawił na bankowość w telefonie, na bankowość mobilną w 2012-2013 roku. To był projekt, który rozpoczęliśmy w 2012 roku. Po około 12 miesiącach myśmy wypuścili tę aplikację na rynek. Wtedy jeszcze nie spodziewaliśmy się, jak duży to będzie sukces. Bo takich projektów w banku różnych dotyczących bankowości cyfrowej, czyli digitalizacji, jest dość dużo. Natomiast tylko niektóre z nich wychodzą na takie duże sukcesy jak nasza aplikacja mobilna, czyli ICO. A więc 2012-2013 to, tak jak pan redaktor zauważył, jest około 10-11 lat za ikoną polskiej bankowości internetowej, którym w 2002 roku został mBank. Natomiast my w tej chwili jesteśmy zdecydowanie największym polskim bankiem w komórce, bankiem w telefonie. Mamy 2,3 miliona klientów, którzy z tego serwisu korzystają. Logują się do tego serwisu nie tylko przez telefon, ale logują się też ze swoich iPadów, logują się do tego serwisu również ze swoich komputerów. Kolejny bank w Polsce to jest już skala nieco powyżej 1 miliona klientów, którzy obsługują się bankowością telefoniczną. Także sukces PKO Banku Polskiego jest duży. Panie prezesie, za nami już 2,5 miesiąca nowego roku, 2018. Jakie są plany biznesowe banku na 2018? Co jeszcze chcecie osiągnąć? Panie redaktorze, oferta PKO Banku Polskiego nieustająco się poszerza. Ubiegły rok poświęciliśmy na budowę oferty ubezpieczeniowej. My w tej chwili w dość dużej skali już dystrybuujemy do naszych klientów bankowych ubezpieczenia. Ubezpieczenia podróży, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia utraty pracy. W tym roku ta oferta będzie ulegała dalszemu poszerzeniu. Co więcej, zapewniamy naszym klientom komplementarną ofertę usług czysto finansowych, czyli tych miejsc, które nasi klienci mogą ulokować swoje środki finansowe. Poza tradycyjnymi depozytami terminowymi bardzo mocno promujemy w tej chwili fundusze inwestycyjne i dywersyfikację oszczędności klienta w różnych miejscach. Co więcej, dom maklerski PKO Banku Polskiego został w ubiegłym roku uznany za brokera roku w Polsce. Co to znaczy za brokera roku w Polsce? To znaczy, że był najbardziej aktywny zarówno przy plasowaniu nowych emisji na giełdzie, jak i przy ich obrocie wtórnym na tej samej giełdzie, również w kontaktach z klientami detalicznymi, oferujemy obligacje skarbowe naszym klientom. Jesteśmy jedynym dealerem obligacji skarbowych wśród polskich banków i będziemy tę ofertę dalej rozszerzać w roku 2018. Rafał Kozłowski, wiceprezes banku PKO BP, był naszym gościem. Pora kończyć naszą audycję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. 20 minut pozostało do 19 i za chwilę 3 po 3. A to już Brodka. Horses. Trójka. 16 minut do 19. 3 po 3. Mariusz Cieślik, witam serdecznie w towarzystwie Adama Małczyka z formacji Châtelet. Witam Państwa wiosennie. Zakaz handlu w niedzielę wiosenny ma bardzo nieoczekiwane konsekwencje. Mówimy o tym od kilku dni, ale naprawdę to, co się stało dzisiaj, przebija wszystko. Oto Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, znanej jako PIP, protestuje przeciwko pracy w weekendy. Inspektorzy wystosowali odpowiednie pismo do swojego zwierzchnika i twierdzą, że to jest niezgodne z prawem. I co ty na to? I bardzo dobrze, ja się całkowicie z nimi zgadzam, popieram ich, no bo nie może być tak, że wiesz, robimy zakaz handlu w niedzielę po to, żeby ludzie nie pracowali, a przez to inni ludzie muszą pracować, żeby tamci mogli nie pracować. Czyli nie może być tak, żeby było, że ktoś pracuje, by nie pracować mógł ktoś. Nie wiem, czy państwo zrozumieli, co powiedziałem. Dokładnie do tego piłem. Jest jeszcze jeden ciekawy paradoks, bo jeżeli prawdą jest to, co piszą inspektorzy, to aby jedni przestrzegali prawa, inni muszą prawo łamać, prawda? No to wychodzi, no bo oni pilnują, żeby inni nie pracowali, ale teraz powinna być jeszcze jakaś jedna instytucja, która pilnuje tych, co pilnują, żeby nie pracowali. Czyli to się nam zaczyna tutaj nawarstwiać, parę poziomów. I tak jest zawsze w ustrojach takich, gdzie nadzór jest i nadzór i kontrola są nadmiernie rozbudowane, więc no cóż, no ale co my możemy w tej kwestii powiedzieć? No ja naprawdę mnie poruszyło to, co oni w liście piszą, ci inspektorzy do swojego zwierzchnika generalnego inspektora. I cytuję, uwaga, u osób pracujących w weekendy częściej występują dolegliwości bólowe, mięśniowo-szkieletowe, bezsenność i problemy psychosomatyczne. To mnie się teraz zaczyna parę rzeczy w moim życiu wyjaśniać. Ponieważ nie wiem jak ty, ale ja pracuję bardzo często w weekendy. I no ja w mediach też mam... się pracuję w weekendy. No właśnie, ja mam wszystkie te dolegliwości. Naprawdę, już te psychosomatyczne to już bardzo często. Znaczy, wydaje mi się, że większość polskiego społeczeństwa ma dolegliwości psychosomatyczne w weekendy i ma to swoją nazwę, która jest też powszechnie znana. Jaka? Ja się domyślam, o co ci chodzi. Tak, no najlepiej wtedy sok z kapusty, ogórki kiszone działają. Tak, to już wiem. To już wiem, o co ci chodzi. To ja powiem, ja nie będę się bał. Chodzi o popularną nazwę kac. Tak, to ma nawet jakąś, to jest jakiś termin medyczny, ale nie będziemy tego nie rozwijajmy rozwijać. Tego. Tak samo jak nie rozwijajmy też skrótu, znaczy nie rozwijajmy skrót PIP, ale go nie deklinujmy. Ja byłbym przeciwny. Państwowa Inspekcja Pracy, inspektorzy PIP, inspektorzy, którzy pracują w Państwowej Inspekcji Pracy. Ja nie będę już tego dalej deklinował, choć w ogóle na przykład jest taki bardzo ciekawy fenomen w polszczyźnie, że pod wpływem chyba angielskiego ludzie przestali się deklinować. I niektórzy przedstawiają się w mianowniku, chociaż powinni w bierniku. To prawda, ale wracając do inspektorów, ja ich bardzo popieram. Jestem z nimi całym sercem i jak będzie potrzeba, to wyjdę z transparentem na ulicę i na tym transparencie będzie napisany właśnie ten skrót, którego nie deklinujemy. Dobrze. Ja zresztą uważam, że jedno mi się podoba, że oni dbają o swoje kręgosłupy i ja jestem za tym, żeby dbać o kręgosłupy, bo wiem, jakie to jest nieprzyjemne, a szczególnie uważam, że należy dbać o kręgosłup moralny. Przyłączam się. 3 po 3. A teraz coś specjalnie dla ciebie, jako mieszkańca królewskiego miasta Krakowa. Uwaga, na podstawie danych z ponad 9 tysięcy miast w Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że tam, gdzie powietrze jest najbardziej skażone, dochodzi do większej liczby przestępstw. To by się wiele rzeczy wyjaśniało, ale powiem ci, że akurat dzisiaj w Krakowie powietrze jest wyjątkowo czyste, nawet jest na czujnikach. Czyli nie boisz się wychodzić na ulicę dzisiaj po prostu? Kompletnie. Bo normalnie to... Normalnie ciężko oddychać, a dzisiaj po prostu oddycham pełną piersią, wszyscy spacerują, jest fantastycznie pięknie. W ogóle w Krakowie pogoda dobra jest wtedy, jak wieje i pada. To jest u nas dobra pogoda wtedy. Można wyjść, można pooddychać, ale to jest ciekawe, co mówisz z tym smogiem, bo rzeczywiście warunki atmosferyczne wpływają na przestępczość. No, żeby nie szukać daleko od Krakowa, na Podhalu wieje halny i podobno jak wieje halny, to zwiększa się przestępczość i zwiększa się liczba samobójstw też. No to nie jest chyba taki tylko fenomen polski, dlatego że podobne rzeczy się mówi na Bliskim Wschodzie, bo tam jest taki wiatr Hamsin. Ja miałem też taką wątpliwą... Powiedz to po arabsku. Hamsin. Bardziej, Hamsin. Miałem też taką wątpliwą przyjemność doznać czegoś takiego, co się nazywa Sirocco na Wyspach Greckich i to jest równie nieprzyjemne i naprawdę człowiek zaczyna się źle czuć i można coś zrobić niewłaściwego. No, nie złego. Złego, tak. No wolałbym w każdym razie tego nie doświadczać, więc może i smog ma takie skutki. No to być może na przykład teraz Ministerstwo Sprawiedliwości powinno się przyłączyć do walki ze smogiem, bo w ten sposób też zmniejszy przestępczość. To jest chyba jakiś pomysł. nie? No tak, tym bardziej, że statystyki pokazują, że jak smog ostatnio się nasilał, to liczba aresztów, wniosków o areszt ze strony prokuratury wzrosła, uwaga, o 40%. Czyli wszystko się zgadza, moim zdaniem. No tak. Czyli co, musimy po prostu walczyć o czyste środowisko, wtedy się zmniejszy przestępczość, zmniejszy też się, choroby się zmniejszą różnego rodzaju, czyli wszystkie właściwie ministerstwa powinny się połączyć w walce ze smogiem i w walce z zanieczyszczeniami. Taka jest moja diagnoza, ale powiem Ci, Mariusz, i powiem Państwu, że wszystko zależy od tego, skąd wieje ten wiatr. Czy on wyje ze wschodu, czy on wyje z zachodu. To jest kluczowa sprawa. No to my jesteśmy za zachodnim. Tak. 3 po 3. Narzekamy na naszą ekstraklasę, na chuligaństwo, na kiboli, ale na tle tego, co się dzieje w Grecji, u nas na stadionach jest po prostu Wersal. Bardzo spokojnie, dokładnie. Tam, nie wiem, czy Państwo już wiedzą, pewnie wiedzą, że w Grecji właściciel klubu wpadł PAOK Saloniki wpadł na murawę po nieuznanym golu, który zresztą padł ze spalonego, wpadł na murawę z pistoletem. No i groził sędziemu, także jak... Groził sędziemu, że go zabije po prostu. Że go zabije, no bo co można pistoletem robić? Oczywiście, że tak. Także nie narzekajmy na te naszych kiboli, którzy co najwyżej używają bejsboliczków, prawda? Albo kastycików. To są jakieś delikatne takie utarczki. Czasem jakieś reakcje wypuszczam, czasem wbiegną na murawę postraszyć piłkarzy, ale generalnie jest bardzo spokojnie. U nas nikt na murawę z pistoletem jeszcze nie wbiega. No miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. Ciąg dalszy jest ciekawy, bo to się stało dlatego, że bramka padła, a jakby potem został użyty system VAR, który pokazuje, czy bramka została prawidłowo strzelona, czy nieprawidłowo, taki system elektroniczny, no i wtedy została anulowana. No i wtedy ten właściciel nazwiskiem Ivan Savidis. Pochodzenie rosyjskie jest nieprzypadkowe tutaj. Rosyjskie, ale on jest w ogóle Gruzinem chyba, znaczy pochodzi z Gruzji, tak, ale podobno przyjaźni się... Tak jak Stalin zresztą. Tak, to jest ciekawe właśnie, tak. Ale przyjaźni się też z Władimirem Putinem, więc tutaj też jakby jest też ciekawy wątek. Jest miliarderem, oligarchą. No dużo tu jest ciekawych wątków z tym panem, ale też jakby tu jest ciekawy wątek związany z techniką. No kiedyś by uznali tę bramkę i by nie było problemu, teraz... Ale pewnie, że tak. Powiedz, ile pięknych bramek byłoby nieuznane, gdyby był system VAR. Przecież bramka Maradony, którą strzelił ręką, prawda? Byłaby nieuznana, bo by wszystko otworzyli i powiedzieli, że to jest... Nie powstałaby ta legenda. Nie powstałaby legenda i wiele innych. Dlatego ten system jest kompletnie, moim zdaniem, nieprzydatny. W ogóle technika, pomyślmy sobie tak. Kiedyś ludzie, na przykład, żeby poderwać dziewczynę, chłopak musiał stanąć pod jej domem i śpiewać jej serenadę, a dzisiaj po prostu klika na Tinderze i ma randkę. No to ja jestem przeciwny nadużywaniu techniki w stosunkach międzyludzkich. Ja też, to oddala ludzi od siebie, ale wrócę do tego wątku rosyjskiego, bo jak o tym powiedziałeś, to włosy stanęły mi dęba na głowie, no bo proszę Państwa, zbliżają się mistrzostwa świata w piłce nożnej w Rosji. I teraz, jeżeli my trafimy na drużynę rosyjską... Ktokolwiek trafi i drużyna rosyjska zdobędzie niesłusznego gola i ten gol nie zostanie uznany, no to nie róbmy tego, uznawajmy wszystkie gole Rosjan, czy one będą zdobyte ze spalonego, czy będą zdobyte po faulu, no bo jak taki gol nie zostanie uznany, no to taki prezydent Putin może wpaść na murawę, no przynajmniej z Kałasznikowem. Albo kogoś wysłać. Tak. Najlepiej jak wyśle rakietę. Tego się niestety obawiamy, ale mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Życzymy sędziom, żeby jednak właściwie patrzyli na sprawę w Rosji i dziękujemy za... I życzymy piłkarzom jeszcze, żebyśmy zdobyli Mistrzostwo Świata. I dziękujemy za tę rozmowę Adamowi Małczykowi. Dziękuję. 3 po 3. Między innymi o doznaniach inspektorów pracy Mariusz Cieślik i jego gość. 3 po 3 jutro, kilkanaście minut przed 19:00. Państwo przy radioodbiornikach już pewnie czekają. Magiel Wagli za kwadrans, ale Fisz i Emadę w Trójce. Już teraz. 7 minut do 19:00. Pan F, mam skórę cienką, nie jestem żaden beton, zacementowany na amen jak wielki chiński mur. De dur, to nie moja tonacja, wybieram skalę molowe, bo moje łzy to dźwięki, patrz jak płaczę jednym słowem. Papa, mój przyjacielu, choroba pożarła cię jak wojna, pożarła Bejrut, jak Saturn pożera swoje dzieci. Leci czas, a świat się nie zatrzymał. Krew na chustkach, później chemia. Jesteś tu, pyk, pyk, już cię nie ma. Zegar ścienny, tyk, tyk, tyk, tyka jak budzik w brzuchu krokodyla. Moja ziemio, moja mamo, mam cię teraz pod paznokciami, tuż pod trawą, w centrum Warszawy, między Rosoła a Belgradzką. Żyję i przesuwam się po ziemi. Moje zwykłe życie, nie przegięte w żadną stronę. Zwykłe, nie błyszczy jak miliony monet, lecz ma swoje tempo, do tyłu. Coś jak pan Emadę, kiedy kiwa głową w czapce, znad garnituru, odprawia swoje wudu nad werblem.